ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے۔ آگے جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البتہ انہوں نے یعنی ابن فضیل نے یہ الفاظ کہے، ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 895۔